ہفتے واری درس قرآن کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ تو آج انشاءاللہ العزیز میرا عنوان ہوگا قرآن کی بعض آیتوں اور کلمات کے فضائل، مطلب قرآن کی آیتیں جن کے فضائل بہرحال آتے ہیں، اور اسی طرح جو کلمات چند الفاظ قرآن کے جن کی فضائل جو ہے ثابت ہے۔ انشاءاللہ عزیز ایسی چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھنے کی آج جو ہے کوشش کروں گا۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں، اور ہم نے دیکھا قرآن جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، ٹھیک، اور اللہ رب العزت نے اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس کو نازل کیا۔ اس قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے مومنوں کے لیے شفا رکھی ہے، بہت سارے فائدے رکھے ہیں اس دنیا کے اور آخرت کے، یاد رکھیے۔ یقیناً قرآن کے تمام فضائل کیا ہے وہ تو دیکھنا یا سمجھنا ناممکن جیسی بات ہے، لیکن وہ باتیں جو واضح ہیں یا وہ بعض باتیں جو مشہور اور معروف ہیں یا وہ بعض باتیں جو اللہ رب العزت نے مناسب سمجھی انسانیت کو بتائے، وہ تمام باتیں انشاءاللہ عزیز ہمارے سامنے حدیث کے ذریعے موجود ہے، پہنچی ہیں۔ اسی میں سے چند احادیث اور قرآنی چند آیتوں کو آپ کے سامنے رکھوں گا کہ قرآن کے صورتوں کے تو ہم دیکھ چکے تھے پوری پوری صورتیں پڑھنے کیا فضائل ہیں، لیکن ایسی بعض آیتیں جن کے پڑھنے کے فضائل جو ہے ہمیں ملتے ہیں، یا بعض کلمات، مطلب پوری آیت تو نہیں لیکن کچھ اس کا ایک جملہ یا کچھ کلمہ ہے جس کے تعلق سے حدیث میں وضاحت آتی ہے کہ اس کلمے کا یہ فائدہ ہے، یہ چیز ہوں گی، وہ میں آج آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو آئیے اپنی بات کو ہم شروع کرتے ہیں، اور ہم بسم اللہ سے اس چیز کو شروع کریں گے۔ حالانکہ بسم اللہ قرآن کی آیت کے اعتبار سے بہت بعد میں آتا ہے، لیکن چونکہ ہم بسم اللہ سے ہی قرآن کے سوروں کی ابتدا کرتے ہیں اور قرآن کو پڑھنا شروع کرتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ دنیا کے تقریباً کم و بیش تمام کاموں کو بسم اللہ کے ساتھ شروع کرتے ہیں، تو ہم پہلے قرآن کی چونکہ بسم اللہ آیت بھی ہے، یاد رکھیں۔ سورہ نمل کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے جب سبا کی رانی کو خط لکھا، لیٹر لکھا، تو پھر اس کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم سے انہوں نے شروعات کی۔ قرآن کے اندر جو ہے بسم اللہ ایک آیت کی شکل میں بھی ہے، اور اکثر صورتوں کی ابتدا میں بسم اللہ پڑھا جاتا ہے، یاد رکھیں۔ تو بسم اللہ سے انشاءاللہ العزیز ہم بات کو اپنی شروع کریں گے۔ تو آئیے سب سے پہلی چیز جو ہے بسم اللہ، ویسے سورۃ الفاتحہ بہرحال اس کا ایک حصہ بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سورہ نمل جو ہے اس کا بھی بہرحال ایک حصہ ہے۔ بسم اللہ کے تعلق سے یاد رکھیے اس کے اتنے فضائل ہیں کہ میں سمجھتا ہوں قرآن کی بعض آیتوں کے فضائل میں سے آدھے فضائل تو اسی کے ہم دیکھ سکتے ہیں، چونکہ قرآن کی ہر آیت کی فضیلت اور ہر جملہ یا لفظ کی فضیلت تو نہیں ملتی ہے، لیکن جو ملتی ہے ان میں سے بسم اللہ کی بہت بہت بہت زیادہ فضیلت ملتی ہے۔ آئیے چند باتیں ہم دیکھتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ کے تعلق سے بیان کیا، اس میں سے ایک جو ابن ماجہ کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں کہ جس کھانے کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر جو ہے کھایا جائے اس میں برکت پڑ جاتی ہے، مطلب کھاتے وقت انسان بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھائے تو اس کھانے میں اللہ تعالیٰ برکت دے دیتا ہے، ابن ماجہ کی روایت ہے۔ اور وحشی رضی اللہ عنہ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کھانا کھاتے ہیں لیکن سیر نہیں ہوتے، کھانا تو کھاتے ہیں لیکن سیر نہیں ہوتے، مطلب مطمئن نہیں ہوتے کھانے کے بعد۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شاید تم لوگ الگ الگ کھانا کھاتے ہو، مطلب تم لوگ الگ الگ بیٹھ کر کھاتے ہو، تو کہاں ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو انہوں نے غرض کیا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم الگ الگ کھاتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا کھانا اکٹھے کھایا کرو، مطلب کھانا کھاتے وقت ساتھ مل کر کھایا کرو، اور اس پر اللہ کا نام لیا کرو، اور اس کھانے پر اللہ کا نام بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کرو، تو تمہارے کھانے میں برکت ڈال دی جائیں گی، تو تمہارے کھانے میں برکت ڈال دی جاتی ہے۔ تو لہٰذا ہم اگر کھانا کھاتے ہیں تو کوشش کریں کہ ساتھ کھائیں، مل کر کھائیں، اور مل کر کھانے کے ساتھ ساتھ جو ہے جب بسم اللہ پڑھیں گے ہم تو اللہ تعالیٰ برکت ڈال دیں گا، اور ہم جب کھائیں گے تو سیر ہو کر، مطلب مطمئن ہوں گے کھانے کے بعد، ورنہ بہت سارے لوگ ہم دیکھتے ہیں کبھی کھانے سے مطمئن نہیں ہوتے، اس لیے کہ ہمیشہ بھوکے رہتے ہیں۔ وہ اس لیے کہ نہ تو ساتھ کھاتے ہیں، بلکہ آج کل کا سسٹم تو یہ الگ الگ کھاؤ، اس لیے کہ پتہ نہیں اس کی کتنی بیماریاں مجھے لگ سکتی ہے، ہے نا، ٹھیک ہے، کچھ بیماریاں ہیں جو لگ سکتی ہے، لیکن وہ بھی اللہ کے حکم سے لگیں گی نا، ہر بیماری کے تعلق سے سائنس نہیں کہتی لگ جاتی ہے، ہاں کچھ ہے جو لگتی ہے کنٹیجس ڈسیز جو ایک دوسرے کو لگتی ہے، لیکن وہ بھی ہمارا عقیدہ ہے، اللہ جس کو دینا چاہتا ہے دیتا ہے۔ احتیاطی تدابیر اپنی جگہ ضروری ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خارشی اونٹ کو بغیر خارش، کھجلی والے اونٹوں کو بغیر کھجلی والے اونٹوں کے باڑے سے الگ رکھا، یہ تو احتیاطی تدابیر ہے، لیکن اس کے باوجود عقیدہ یہ تھا کہ بیماری دینے والا اللہ ہے، یاد رکھے۔ تو ساتھ کھانے کے بڑے فضائل یاد رکھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے تعلق سے آتا ہے ایک ہی برتن میں کھایا کرتے تھے، اس کے بڑے فضائل، ٹھیک ہے، تو ساتھ کھانے کے فضائل ہے، اور بسم اللہ پڑھنے سے برکت ڈال دی جاتی۔ اسی طرح بسم اللہ کی فضائل میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو داؤد کی روایت فرمایا کہ جس نے کھانے سے قبل بسم اللہ نہ پڑھی جائے اس کھانے میں شیطان بھی شریک ہو جاتا ہے، اور حدیث کے الفاظ دیکھیے، حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کھانے پر بسم اللہ پڑھی نہ جائے اس کھانے پر شیطان کو اختیار حاصل ہو جاتا ہے، مطلب انسان بسم اللہ نہ پڑھے کھانے کے وقت تو شیطان اس میں اختیار کر لیتا ہے، مطلب جس نے پڑھا جائے تو اس کا اختیار نہیں چلتا، یاد رکھیے۔ تو کھانے سے پہلے ہم ضرور بسم اللہ پڑھیں۔ اسی طرح جو ہے رات کو سونے سے قبل دروازہ بند کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھا جائے تو شیطان اس دروازے کو کھول نہیں سکتا۔ ٹھیک، آئیے حدیث کے الفاظ سنیے۔ جابر رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات سونے سے قبل بسم اللہ پڑھ کر دروازہ جو ہے بند کیا کرو، کیونکہ بسم اللہ پڑھ کر بند کیے گئے دروازے شیطان کھول نہیں سکتا۔ رات کو سونے سے پہلے بسم اللہ پڑھ کر دروازے بند کیا کرو، جن دروازوں پر بسم اللہ پڑھ کے بند کیے جاتے ہیں اس پہ شیطان اسے کھول نہیں سکتا۔ ایک روایت میں کہ شیطان چور کی مدد نہیں کر سکتا، مطلب جب بسم اللہ پڑھ کے دروازہ بند نہیں ہوتا تو شیطان کیا کرتا ہے، چور کی مدد کرتا ہے دروازہ کھولنے میں، اور جب بسم اللہ پڑھ کر بند کیا جاتا ہے تو شیطان چور کی مدد نہیں کر سکتا، یا وہ خود دروازہ نہیں کھول سکتا۔ اسی طرح جو ہے بسم اللہ کے تعلق سے جو فضیلتیں آتی ہیں، اس میں ایک فضیلت یہ ہے جو کام بسم اللہ پڑھ کر کیے جائیں وہ شیطان جنات کے شر اور فتنوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ اسی طرح سونے سے پہلے گھر کے دروازے بند کرنے سے پہلے، روشنی بجھانے سے پہلے، برتن ڈھانپنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا چاہیے۔ دروازہ بند کرنا ہے، لائٹ روشنی بجانا ہے، دیا بند کرنا ہے، برتن ڈھانکنا ہے، سب سے پہلے کیا پڑھنا ہے، بسم اللہ۔ میں اگر عام زبان میں آپ سے کہوں تو بسم اللہ ایک ایسی ماسٹر کی ہے، جب کوئی دعا یاد نہ ہو تو اللہ کے نام سے لگا دے کافی ہے، اللہ کے نام سے لگا دے۔ آئیے حدیث کے الفاظ سنیے۔ حدیث بخاری کی روایت ہے اور جابر رضی اللہ عنہ حدیث کو روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رات کا اندھیرا چھا جائے تو اپنے بچوں کو گھروں میں روک لیا کرو، ٹھیک ہے، کیونکہ اس وقت شیاطین اور جن پھیل جاتے ہیں۔ جب اندھیرا ہوتا ہے، مطلب دن اور رات ملتے ہیں مغرب کا وقت، شیطان پھیل جاتے ہیں، تو بچوں کو اندر روک لینا چاہیے۔ اور جن پھیل جاتے ہیں، عشاء سے کچھ دیر بعد بچوں کو چھوڑ دیا کرو، مطلب عشاء کے بعد پھر تم چھوڑ سکتے ہیں، اس وقت کوئی مسئلہ نہیں، بچے محفوظ ہیں۔ گھر کا دروازہ بسم اللہ پڑھ کر بند کرو، چراغ کو بسم اللہ کہہ کر بجھاؤ، پانی کے برتن کو بسم اللہ کہہ کر ڈھانپ دو، اور دوسرے برتن بھی بسم اللہ کہہ کر ڈھانپو۔ اگر برتن ڈھانپنے کے لیے کوئی ڈھکن نہ ہو تو کوئی چیز آڑی رکھ دو، کوئی چیز آڑی رکھ دو، مطلب رات میں مغرب کے بعد بچوں کو اندر لے لینا چاہیے، عشاء کے بعد نکل سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ۔ جب دروازہ بند کرے تو بسم اللہ پڑھ کر بند کرنا چاہیے، دیا بجھائے یا لائٹ بند کرے تو بسم اللہ پڑھ کر بند کرنا چاہیے۔ اسی طرح آپ فرما رہے پانی کا اگر کوئی برتن ڈھانکنا ہے تو بسم اللہ پڑھ کے ڈھانکنا چاہیے، اسی طرح آپ فرما رہے کوئی برتن کھلا ہو تو اسے ڈھاکو تو بسم اللہ کہہ کر ڈھاکو، اور اگر ڈھکن نہ ملے تو، کور نہ ملے تو، کوئی چیز آڑی تو بھی رکھ دو کم از کم۔ یہ کیوں کہا آپ نے، پانی پہ ڈھانک دو، کھانے پہ ڈھانک دو، اور اگر ڈھکن نہ بھی رکھ سکو، ڈھکن پورا ڈھکتا ہے نا، کوئی بھی چیز آڑی، مطلب پورا نہ بھی ڈھکے تھوڑا ڈھک سکتے آپ۔ مثال کے طور پر پلیٹ نہیں ملی، ڈھکن نہیں ملا، اب جو چیز ہے برتن وہ آدھا ڈھک سکتا ہے تو اتنا ڈھک دو۔ اس لیے حدیث میں الفاظ کیا معلوم، حدیث میں الفاظ ہیں، جب انسان کھانے کو رات میں کھلا چھوڑتا ہے تو اس میں بیماریاں نازل ہوتی ہیں۔ اب آپ کہیں گے بیماریاں نازل ہوتی ہیں تو پھر پورا ڈھکن ڈھانپنے سے کیا اور آدھا ڈھکنے سے بھی کیا، جراثیم مائکروبس تو ایسے رہتے کہیں سے بھی گھس سکتے۔ یہ معاملہ غائب کا ہے، غائب کا ہے کہ اللہ کیسے ڈھکن ڈھانکنے سے یا کوئی چیز رکھ دینے سے اس بیماری کو دور کر دیتا ہے، اس تک نہیں پہنچنے دیتا۔ اس سے پتا چلا بیماریاں نازل ہوتی آسمان سے اترتی ہیں، سمجھ رہے ہیں، کبھی انسانوں کو سزا کے طور پر اور کبھی آزمائش کے طور پر، سمجھ رہے ہیں بات کو، تو نازل ہوتی ہے تو ڈھانکنا چاہیے، رات میں ڈھانکنا، اور ڈھانکتے وقت کیا پڑھنا چاہیے، بسم اللہ۔ کوئی پوری چیز ڈھانکنے کو نہ ملے تو کم از کم جو ملے ڈھانک دو، چاہے آدھا پون پاؤ کچھ تو بھی ڈھک جائے، اس لیے کہ جب کوئی چیز ڈھکی ہوتی ہے تو بیماری نازل نہیں ہوتی، نازل ہوتی ہے اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ یہ کیسے ہوتا ہے وہ اللہ عالم، یہ غائب کا معاملہ ہے، لیکن حدیث میں آ گیا، ہم نے مان لیا اس کو۔ تو آپ کچھ بھی کرنا ہے، دروازہ بند کر رہے بسم اللہ، کھانا کھا رہے بسم اللہ، ہاں لائٹ بند کر رہے بسم اللہ، چراغ بجھا رہے بسم اللہ، کھانے پہ ڈھانپ رہے بسم اللہ، پانی پہ ڈھانک رہے بسم اللہ، ہے نا، آپ دیکھیے۔ اور بسم اللہ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم دونوں بھی پڑھ سکتے، کوئی مسئلہ نہیں، مطلب یاد رکھ، بسم اللہ کہہ کر بھی کر سکتے، بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھ سکتے، علماء کے دونوں اقوال ہیں اس معاملے میں، مطلب اس سمجھ جو علماء کی دونوں ہیں کہ دونوں بھی کیا جا سکتا ہے۔ چونکہ اکثر آدمی بسم اللہ آتا ہے تو کچھ نے کہا صرف بسم اللہ پڑھنا ہے، اور کچھ نے کہا بسم اللہ آتا ہے مطلب بسم اللہ الرحمن الرحیم پورا پڑھنا ہے، جیسا قل ھو اللہ احد پڑھ لیا کرو، مطلب قل ھو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، پورا سورہ مراد ہے۔ گھر سے نکلتے وقت بسم اللہ پڑھنے والے کی رہنمائی کی جاتی ہے، گھر سے نکلتے وقت بسم اللہ پڑھنے والے سے شیطان الگ ہو جاتا ہے۔ گھر سے نکل رہے تو بھی کیا پڑھ کے نکلیں گے، بسم اللہ۔ آئیے حدیث کے الفاظ، ابو داؤد کی روایت ہے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی اپنے گھر سے نکلتا ہے اور یہ دعا پڑھتا ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، جب یہ دعا پڑھ کے نکلتا ہے کہ اللہ کے نام سے نکلتا ہوں، اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں، گناہ سے بچنے کی طاقت اور نیکی کے حصول کی قوت اللہ کی توفیق کے بغیر کسی میں نہیں، یہ اس کا ترجمہ تھا، جب یہ پڑھ کے نکلتا ہے اس وقت اس کے حق میں یہ بات کہی جاتی ہے، سارے کاموں میں تیری رہنمائی کی گئی، تو کفایت کیا گیا، سارے کاموں میں اب جو تو گھر سے نکل کے کرے گا تیری رہنمائی کی گئی، تو کفایت، تیرے لیے یہ چیز، یہ دعا کافی ہو گئی، کفایت کر گئی، ہر طرح کی برائی اور خسارے سے تو بچا لیا گیا، بس شیطان اس سے الگ ہو جاتا ہے، اب شیطان کو کچھ باقی نہیں رہتا، شیطان اس سے الگ ہو جاتا ہے، اور دوسرا شیطان اس سے کہتا ہے تم اس شخص پر کیسے مسلط ہو سکتے ہو جس کی رہنمائی کی گئی، جس کی کفایت کی گئی ہے، شیطان کو دوسرا شیطان بولتا اب اس پہ تم کنٹرول نہیں حاصل کر سکتے ہو چونکہ اس کی کفایت کی گئی، اس کی رہنمائی کی گئی ہے، تو بسم اللہ پڑھ کر گھر سے نکلنا چاہیے، یاد رکھیں۔ اسی طرح جامع ترمذی کی روایت ہے، بسم اللہ کہنے سے شیطان ابن آدم کی شرمگاہ نہیں دیکھ سکتا، ٹھیک ہے، آئیے حدیث کے الفاظ سنی، جامع ترمذی کی روایت ہے، بسم اللہ کہنے سے شیطان ابن آدم کی شرمگاہ نہیں دیکھ سکتا، حدیث کے الفاظ اس طرح سے، علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بسم اللہ کہنا جنات کی آنکھوں اور بنی آدم، مطلب انسان کی اولاد، مرد ہو یا عورت ہو، کی شرمگاہ کے درمیان پردہ بن جاتا ہے۔ جب انسان بسم اللہ پڑھتا ہے تو شیطان اور ابن آدم کی شرمگاہ کے بیچ میں بسم اللہ پردہ بن جاتا ہے، ہے نا، اور شیطان ایسے وقتوں میں جب انسان کپڑے اتارتا ہے، اس کو تاڑتا ہے، اس کو ستاتا ہے، اس کو تکلیف دینے کی پوری کوشش کرتا ہے، اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ جب بیت الخلاء جاؤ تو دعا پڑھ کر جاؤ، ہے نا، دعا اس کی کہ اللہ میں خبز اور خبائث، جو خبیث قسم کے بدترین مرد اور عورت ان میں ہیں، ان سے پناہ مانگتا ہوں، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، ٹھیک ہے، میل اور فیمیل دونوں جن اور جنات جو برے ہوتے ہیں ان سے میں اللہ تیری پناہ چاہتا ہوں، سمجھ رہا بات کو۔ تو بہرحال بسم اللہ پڑھنے سے ابن آدم کی شرم کا انسان نہیں دیکھ سکتا، ٹھیک ہے، بسم اللہ پڑھنے سے انسان شیطان کے حملے سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ آئیے مسلم کی روایت ہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کے راوی فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور آپ نے فرماتے ہوئے سنا کہ آدمی اپنے گھر میں داخل ہونے سے پہلے اور کھانا کھانے سے پہلے اللہ عز و جل کا نام لیتا ہے، مطلب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے، تو شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے یہاں تمہارے لیے ٹھکانا ہے نہ کھانا ہے۔ جب آدمی گھر میں جا رہا ہے، بسم اللہ پڑھ کے جا رہا ہے، بسم اللہ پڑھ کے کھا رہا ہے، شیطان بولتا ہے نہ آج رہنے کی جگہ ہے، نہ آج یہاں کھانے کی جگہ ہے تمہارے، اپنے ساتھیوں کو بولتا ہے۔ اور جب آدمی اللہ کا نام لیے بغیر داخل ہوتا ہے تو شیطان کہتا ہے تمہارے لیے رہنے کی جگہ ہو گئی ہے، اور جب آدمی کھانا کھاتے وقت بسم اللہ نہیں کہتا تو شیطان کہتا تمہارے لیے کھانے کا انتظام بھی ہو گیا ہے، سمجھ رہا؟ تو انسان اگر کھانا کھاتے بسم اللہ نہ پڑھے، شیطان بولتا کھانے کا انتظام ہو گیا، بسم اللہ پڑھ کر گھر میں نہ داخل ہو تو شیطان کہتا رہنے کا انتظام ہو گیا، بسم اللہ پڑھ کے داخل تو لیکن کھاتے وقت نہ پڑھے تو کہتا ہے آج رہنے کا نہیں ہوا لیکن کھانے کا ہو گیا، بسم اللہ پڑھ کے داخل تو ہوا انسان لیکن کھانا کھاتے ہوئے نہیں پڑھا تو کہتا کھانے کا ہو گیا رہنے کا نہیں ہوا، مطلب بسم اللہ کھانے سے پہلے، دروازہ بند کرنے سے پہلے، اٹھنے سے پہلے، کپڑے بدلنے سے پہلے، یا آدمی کپڑے اتار رہا ہے اس وقت بسم اللہ کہنا چاہیے، تو شیطان دیکھ نہیں سکتا، انسان شیطان سے مکمل محفوظ رہتا ہے۔ اسی طرح ہم بستری سے قبل بسم اللہ پڑھنے والے میاں بیوی کی اولاد شیطان کے شر سے محفوظ رہتی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت، آپ نے فرمایا کہا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے راوی فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب لوگوں میں سے کوئی اپنی بیوی کے پاس آنے کا ارادہ کرے تو یوں کہے بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان و جنب الشیطان ما رزقتنا، وہ یوں کہے، جس کا ترجمہ ہے اللہ کے نام سے، اے اللہ ہمیں شیطان سے دور رکھ اور اس اولاد سے بھی شیطان کو دور رکھ جو تو ہمیں عطا فرمائے، بس اگر اس نے ہم بستری کے دوران اس کی قسمت میں اولاد لکھی تھی، مطلب اس ہم بستری سے اگر اس کی قسمت میں اولاد لکھی تھی تو آپ فرماتے تو شیطان اسے کبھی زر نہیں پہنچائیں گا، نقصان نہیں پہنچائیں گا۔ تو دعا میں سکھا دی، تو ہم بستری سے پہلے، دروازہ کھولنے سے پہلے، دروازہ بند کرنے سے پہلے، کھانے سے پہلے، چراغ بجھانے سے پہلے، لائٹ بند کرنے سے پہلے، لباس بدلنے سے پہلے، اسی طرح حدیث میں آتا ہے وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھو، اس لیے کہ اس کا وضو نہیں جس نے بسم اللہ نہیں پڑھا، مطلب بہت ضروری، بڑا اہم ہے، یاد رکھ، وہاں بسم اللہ آ گیا تو گویا بسم اللہ، قرآن سے پہلے ہم بسم اللہ پڑھتے اللہ کے نام سے، گویا ہر کام کو اللہ رب العزت کے نام سے ہمیں شروع کرنا چاہیے، اس کی بڑی فضیلت ہے، یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے ناگہانی آفت، مطلب ایسی چیز جو ایکسپیکٹ نہیں کیے تھے آپ نے، کوئی آفت آ گئی، پر بسم اللہ پڑھی جائے تو اللہ سکینت نازل فرما دیتا ہے. اس لیے میں نے کہا بسم اللہ ماسٹر کی ہے, ایک ایسی دعا ہے کہ کچھ نہ آئے تو یہ کر لیجیے آپ. ٹھیک, آئیے الفاظ سنیے. یہ جو ہے سنن نسائی کی روایت ہے اور جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کے راوی فرماتے ہیں کہ غزوہ احد کے روز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے 12 انصاریوں کے ساتھ الگ تھلگ رہ گئے تھے, اس میں طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے. مشرکوں نے ان کا گھیراؤ کر لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف پلٹتے ہوئے فرمایا, ان لوگوں سے کون نپٹیں گا؟ حضرت طلحہ رضی اللہ نے عرض کیا کہ میں ان سے نپٹوں گا. چنانچہ طلحہ رضی اللہ نے تنہا 11 آدمیوں کے برابر قتال کیا, مطلب 11 آدمیوں سے انہوں نے اکیلے لڑا, ٹھیک ہے, اور قتال کیا, حتیٰ کہ آپ کے ہاتھ پر مشرک کی تلوار کی ایسی ضرب لگی, مطلب وہ لڑتے لڑتے ایک مشرک نے ایسی تلوار ماری کہ طلحہ رضی اللہ عنہ کی انگلیاں کٹ گئی, جس ہاتھ میں تلوار تھی وہ انگلیاں کٹ گئی, اور ان کے منہ سے سی کی آواز, انگلیاں کٹ گئی تو آواز نکلی, آدمی تکلیف سے, تو سی کی آواز نکلی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اگر تو بسم اللہ کہتا, اگر تو سی کے بدلے اللہ کا ذکر کرتا, بسم اللہ کہتا, تو فرشتے تجھے اوپر اٹھا لیتے, حتیٰ کہ یہ لوگ بھی دیکھتے. ٹھیک ہے, اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کو ناکام کر دیا. تو آپ نے ان کی اس تکلیف پہ فرمایا کہ اگر تو اس تکلیف کی آواز میں کی جگہ بسم اللہ پڑھ لیتا تو فرشتے تجھے اٹھا لیتے اور سارے لوگ دیکھ سکتے اس کو. تکلیف, مصیبت, پریشانی ہے نا, انگلیاں کٹ گئی, ایسی تکلیف آئی جس کا ایکسپیکٹیشن نہیں تھا, تکلیف نہیں, تو بسم اللہ, بچہ گرا آپ کا بسم اللہ, آپ گر گئے بسم اللہ, ہر جگہ ہر, اس لیے کہا ماسٹر کی ہے, مطلب ایسی چابی جس سے ہر دروازہ کھلتا ہے نا, ویسی دعا ہی ہے. ہر چیز کچھ لے, مصیبت, پریشانی, مشکل, کوئی کام شروع کرنا ہے, کوئی کام ختم کرنا ہے, کوئی چیز کھل رہی ہے, کوئی چیز بند ہو رہی ہے, ہر جگہ بسم اللہ اللہ کے نام سے, چونکہ اللہ کا نام بے انتہا با برکت ہے, جس کی کوئی انتہا, کوئی لمٹ نہیں, لمٹ لیس جو اس کے نام میں برکت ہے. ٹھیک ہے, تو اس کو ہم اپنا معمول بنا لیں, بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ کہنے کی ایک عادت ڈالے یاد رکھ. ٹھیک ہے, تو بسم اللہ کے ویسے بڑے بڑے فضائل ہیں, میں نے یہاں کچھ ہی رکھے یاد رکھی, اور بھی ہے, وقت نہیں کہ میں ساری چیزوں کو بسم اللہ کی اور کیا کیا فضائل آتے رکھوں, لیکن میں سمجھتا ہوں بہت سارے رکھ دیا. بسم اللہ کی اہمیت پتہ چل گئی, بسم اللہ بڑی اہم چیز ہے. بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کیا ہم دوا کھائے تو بھی بسم اللہ پڑھیں, اس لیے کہ بسم اللہ سے تو برکت آ جاتی ہے. تو بہت سے لوگ بسم اللہ نہیں پڑھ کے دوا کھاتے ہیں, بولتے ہیں نہیں بسم اللہ پڑھ کے تو بیماری میں برکت آ جائیں گی. لیکن اگر تھوڑا عقل سے بھی سوچے, عقل سے بھی سوچے, تو دوا بیماری کے لیے کھاتے یا شفا کے لیے کھاتے؟ شفا کے لیے. تو برکت دوا میں آئیں گی یا بیماری میں آئیں گی؟ دوا میں آئیں گی. لیکن کیسا لوگ پتہ نہیں, بہت سے لوگ میں جانتا ہوں, بلکہ اکثر لوگ بولتے دوا کھاتے وقت بسم اللہ نہیں پڑھنا, اس لیے کہ اس سے برکت آ جاتی تو بیماری میں برکت آ جائیں گی. ارے میرے بھائی, دوا تم بیماری کے لیے کھا رہے ہو, لیکن دوا بیماری کو ہٹانے کے لیے کھا رہے ہو, تو دوا میں برکت آئیں گی یا بیماری میں؟ دوا میں. تو پتہ نہیں لوگ اتنے انتہائی پیدل کیسے ہوتے ہیں اور ایسی کیسی بے خوفیاں کرتے ہیں. اور شریعت میں اپنے دماغ لگا, ہر چیز کھاؤ تو بسم اللہ, ہر چیز پیو تو بسم اللہ, تو دوا بھی کھاتے ہو تو بیماری کے اگینسٹ کھاتے ہو, بیماری کے رد میں کھاتے ہو, بیماری ختم کرنے کھاتے ہو, تو بیماری میں کیسے برکت ہوں گی؟ دوا میں جب بسم اللہ پڑھا جائیں گا تو دوا میں اللہ شفا میں برکت دیں گا, بیماری کو ختم کریں گا. عجیب و غریب لوگ کرتے ہیں. تو بہرحال دوا کھاتے وقت بھی بسم اللہ پڑھنا ہے, سمجھ رہا, اس لیے کہ اللہ کا نام بے انتہا بابرکت ہے. اور ہو سکتا ہے بڑی معمولی دوا بھی اللہ کے نام سے کھائی جائے تو انسان شفایاب ہو جائے چونکہ رب کا نام لیا, اور بڑی بھاری دوا بھی کھا لے رب کا نام نہ لیا تو شفا نہ نصیب ہو, کبھی ہوتا ہے ایسا. ٹھیک ہے, بسم اللہ کو اپنا ہم معمول بنا لیں ہر کام سے پہلے. جب بڑوں کو بچے بسم اللہ پڑھتے ہوئے دیکھیں گے تو انشاءاللہ وہ بھی اس کے عادی ہو جائیں گے. چلیے آگے بڑھتے ہیں, دوسرے جو ہے آیت کی طرف چلتے ہیں. کہ دوسری وہ آیت جس کی فضیلت ہے وہ ہے سورہ بقرہ, سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 156 کا ایک حصہ, جس میں اللہ نے فرما انا للہ و انا الیہ راجعون. پوری تفصیلات بہرحال آپ جانتے ہیں. اللہ رب العزت قرآن کے اندر جو ہے یہ بڑی مشہور اور معروف آیت ہے 155 156 157 سورہ بقرہ کی. ٹھیک ہے, اس میں یہ وبشر الصابرین, اور اللہ فرماتا ہے صبر کرنے والوں کو بشارت دے دو. الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون, کہ ان لوگوں کو خوشخبری سنا دو جب ان پہ کوئی مصیبت یا پریشانی آتی ہے تو وہ کیا کہتے ہیں, ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور اللہ کی طرف لوٹ کر ہمیں جانا ہے. اولئک علیہم صلوات من ربی و رحمہ, انہی کے لیے اپنے رب کے طرف سے جو ہے صلوات ہے, درود ہے, اور ان کے لیے فضل ہے اور رحم ہے. و اولئک هم المهتدون, اور یہی لوگ ہدایت ہدایت یافتہ ہے تو ان للہ و ان الیہ راجعون کی بڑی بڑی فضیلت ہے۔ یہ ہر چیز کے گمنے پر، ہر چیز کے کھونے پر، کسی چیز کے چلے جانے پر، کسی چیز کے نہ ملنے پر، ایسی چیز جس سے انسان کو ایسا نقصان ہو، کسی نقصان کے لیے، یہ تمام چیزوں کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ یہ کوئی پرٹیکولر دعا نہیں کہ کوئی مر جائے تو اس کو پڑھا جائے، اس لیے کہ ہوتا ہے ہمارے پاس، ہمارے ہندوستان کے ماحول میں ہم دیکھتے ہیں علم کی کمی کی بنیاد پر لوگ صرف کوئی مرتا ہے تو یہ جملہ پڑھتے ہیں انّا للہ و انّا الیہ راجعون، اس کے علاوہ یہ جملہ کبھی پڑھا نہیں جاتا ہے، ہے نا۔ اور اگر کوئی بولے کہ وہ صاحب بیمار ہو گئے اور بولے انّا للہ و انّا الیہ راجعون تو بولتے پاگل ہو گئے کیا، مرا تھوڑی ابھی، وہ زندہ ہے، تم تو یار ابھی سے وہ کر رہے، تم تو وارث بھی نہیں ہے، تمہیں کیا فائدہ ہو رہا اس کے مرنے سے۔ ارے بھائی، صحت چلی گئی، بیماری آ گئی، چونکہ صحت چلی گئی ان للہ و ان الیہ راجعون، چیز گم گئی ان للہ و ان الیہ راجعون، چیز نہیں مل رہی ان للہ و ان الیہ راجعون، کوئی نقصان ہوگا ان للہ و ان الیہ راجعون، ہم اللہ کی طرف سے آئے اور ہمیں لوٹ کر اللہ کی طرف ہی جانا ہے۔ سمجھ رہے ہیں، یہ بڑی اہم چیز ہے، بہت اہم چیز، لیکن ہم اتنی معمولی چیز کو نہیں سمجھ پاتے، اللہ ہم پر رحم کرے۔ ان للہ و ان الیہ راجعون کا اپنا معمول بنا لیں، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی، کوئی بیماری، کوئی تکلیف، کوئی چیز کھونا، کوئی چیز گمنا، کوئی چیز نہ ملنا، سب پہ پڑھیے ان للہ و ان الیہ راجعون، کیونکہ اللہ نے کہا اور فرمایا وبشر الصابرین، صبر کرنے والے کو بشارت دے دو۔ اب جن جن چیزوں پر صبر ہوتا ہے ان چیزوں پر ان للہ و ان الیہ راجعون پڑھا جا سکتا ہے۔ صبر کرنے والوں کو بشارت دے دو کہ یہ کیا کرتے ہیں، الذین اذا اصابتهم مصیبت، جب ان پہ کوئی مصیبت پریشانی آتی ہے تو کہتے ہیں ان للہ و ان الیہ راجعون، یہ نہیں کہا جب ان کے گھر میں کوئی موت ہوتی ہے تو کہتے ہیں ان للہ و ان الیہ راجعون، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی آئی تو کیا پڑھیے ان للہ و ان الیہ راجعون، کہ تو ایسے ہی لوگوں کو خوشخبری ہے فبشر الصابرین، تو ایسے صبر کرنے والوں کو بشارت دے دو جو مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں ہم اللہ کی طرف سے آئے تھے اور اللہ کی طرف لوٹ کر ہمیں جانا ہے۔ اس کو ہم عام کر دیں، یاد رکھیے بڑی اہم چیزیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی اور کہتی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہوئے سنا، کب فرماتے ہوئے سنا، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے شوہر کا انتقال، ابو سلمہ کا انتقال ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہنچتے ہیں، ابو سلمہ کی آنکھیں کھلی ہے، انتقال ہو چکا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں کو بند کرتے ہیں اور بند کر کے کہتے ہیں کہ جب انسان مر جاتا ہے، روح نکلتی ہے، پیر سے شروع ہوتی ہے نا، تو جب نکل جاتی ہے تو آنکھیں اس کا پیچھا کرتی ہے، اس کو دیکھتی ہے، لہٰذا انتقال کے بعد آنکھیں بند کر دینی چاہیے۔ تو آپ نے بند کیا اور فرمایا جب کسی مسلمان کو مصیبت پہنچتی، پھر دیکھیے حدیث میں جب کسی مسلمان کا کوئی مرتا ہی نہیں کہا، جب کسی مسلمان کو مصیبت، پریشانی، تکلیف، دکھ، ڈپریشن، کچھ بھی ہو، گم گئی کوئی چیز، نہیں مل رہی کوئی چیز، کھو گئی کوئی چیز، سمجھ رہے ہم، مصیبت پہنچتی ہے اور وہ اللہ عز و جل کے حکم کردہ کلمات، وہ اللہ عز و جل کی حکم کردہ، جس کا حکم اللہ نے دیا، فبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو بشارت دے دو، ٹھیک ہے، الذین اذا اصابتهم مصیبت، جب ان پہ کوئی مصیبت آتی ہے تو کیا کرتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو اللہ عز و جل کے حکم کردہ کلمات کو ادا کرتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ کلمات ادا کرتا ہے اور پھر کہتا ہے اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اے اللہ جو مصیبت مجھ پر آئی ہے اس کا مجھے بہترین بدلہ عطا فرما، بہترین بدل عطا فرما۔ تو یہ جب پڑھتا ہے کوئی شخص، جس کا ترجمہ دیکھیے اس کا پڑھتا، ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہم اسی کی طرف پلٹ کر جائیں گے، یا اللہ مجھے اس مصیبت کا بدلہ اور ثواب عطا فرما اور اس سے بہتر عطا فرما، کہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر چیز عطا فرما دیتا ہے۔ جب کوئی مصیبت ہو جائے اور کوئی کہے ان للہ و ان الیہ راجعون تو اللہ تعالیٰ کوئی بہتر چیز اسے عطا کر دیتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ ابو ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی، آگے اس حدیث کے اندر اور اس میں وضاحت نہیں، دوسرے واقعے میں آتا ہے، انہوں نے یہ کلمات پڑھے، انہوں نے یہ کلمات پڑھ لیے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہوئے سنا، ٹھیک ہے، اور پھر کہتی ہے جب میرے شوہر کے انتقال ہونے کے بعد میں نے عدت گزار لی، میں نے عدت گزار لی، تب مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام آ گیا اور انہوں نے ان کے شوہر کے انتقال پر پڑھا تھا ان للہ و ان الیہ راجعون، اے اللہ اس مصیبت کا مجھے بدلہ اور اس سے اچھا بدلہ عطا فرما۔ اب وہ انتظار کر رہی تھی اس سے اچھا کیا ملے گا ابو سلمہ سے، ابو سلمہ جو ہے ان کے بڑے فضائل یاد رکھیے، بہت جلیل القدر صحابہ میں سے ہے اور یہ سب سے پہلے ہجرت کرنے والے لوگوں میں سے، بدری صحابہ میں سے، اب یہ سوچ رہی تھی اس سے اچھا کیا ہو سکتا ہے دنیا میں شوہر کے اعتبار سے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا पैगाम आया जिससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता है ना, जिससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता है। फिर इन्हीं का एक वाकया है, अब निकाह हो गया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, एक मर्तबा ख्याल आया, अबू सलमा भी मुसलमान बड़े जलील कदर साहबी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो नबी, अब मैं जन्नत में जाऊंगी तो किस शौहर के साथ रहूंगी, दोनों मुसलमान, तो एक ख्याल आया। लेकिन शर्म आई पूछने को, झिझक हुई, तो एक मर्तबा ऐसा पूछा अल्लाह के रसूल, अगर एक खातून के एक से ज़्यादा शौहर रहे हो और सब ईमान वाले रहे हो तो जन्नत में किसके साथ रहेंगी, समझ रहे? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जिसके अखलाक अच्छे होंगे वो उसके साथ रहेंगी। तो उनको बड़ा ताज्जुब हुआ, अखलाक? तो कहा हाँ, अखलाक बड़ी अहम चीज़ है, अच्छे अखलाक होंगे, ठीक है। तो अब ये मुतमईन हो गए कि ये किसके साथ रहेंगी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, समझ रहा? तो फिर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये बड़ा अहम कलमा है, बड़ा अहम जुमला है, बड़ी अहम चीज़ है। हर मुसीबत, तकलीफ, परेशानी, कोई चीज़ खो जाए, कोई मर जाए, कोई चीज़ ना मिले, कोई नुकसान हो जाए, कुछ भी हो, एनीथिंग, कोई भी चीज़ जिसको मुसीबत में आप शामिल करो या जिस पे आपको सब्र करना पड़े, तब क्या पढ़ लो, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कोई चीज़ चोरी हो गई, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कोई चीज़ नहीं मिल रही, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कोई चीज़ गुम गई, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कोई मर गया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कोई बीमार हो गया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सब कुछ भी हो सकता, कुछ भी हो सकता, ठीक है। तो बड़ा अफजल कलमा है, याद रखिए, ठीक है। इस आयत का हिस्सा था। अब आइए इसी तरह सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 163 का जो आयत है उसकी फजीलत में बात जो आती है, व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम, ये आयत के ताल्लुक से जो फजाइल आते हैं वो ये है। जामे तिरमिज़ी की रिवायत है, अस्मा बिनत यज़ीद रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती और कहती है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और कहा, इस्म आज़म इन दो आयतों में है, इस्म आज़म अल्लाह ताला के बड़े नाम इन दो आयतों में हैं। फिर आपने पढ़ा व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम, ठीक है, और तुम्हारा इलाह तो बस एक ही है, इसके अलावा कोई इलाह माबूद लायक इबादत कोई नहीं, वो बहुत मेहरबान और रहम करने वाला है। फिर फरमाया और इस आयत में, दो आयतों में है इसमें आज़म, दूसरी आयत कौन सी, सूरह आल इमरान की आयत नंबर 1 और 2 आपने फरमाया, और सूरह आल इमरान की इब्तदाई आयत यानी अलिफ लाम मीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला वल हय्युल क़य्यूम, ये आयत में आपने फरमाया इसमें अल्लाह के इसमें आज़म है, बड़े नाम है, याद रखिए, ठीक है। और उसकी फजीलत में आता है कि इसमें आज़म इन दो आयतों में है, ये दो आयतों को पढ़ना चाहिए। और एक रिवायत में इसमें आज़म जिस दुआ में लगा दिए जाए अल्लाह उस दुआ को रद्द नहीं करता, अल हय अल क़य्यूम रहमान और रहीम, ठीक है, ये इसमें आज़म है, याद रखिए। इन दोनों आयतों में इसमें आज़म आते अल्लाह के, तो एक में आया रहमान और रहीम आया, दूसरे में हय और क़य्यूम आया, याद रखिए। इसी तरह एक और आयत के ताल्लुक सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 201 के ताल्लुक से आता है, याद रखिए, जो बड़ी मशहूर और मारूफ आयत है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार, इसके ताल्लुक से आता है। और अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते और कहते हैं, ये मुत्तफ़क़ अलैह सही बुखारी और सही मुस्लिम की रिवायत, आपने फरमाया रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अक्सर दुआ ये होती थी, मोस्ट ऑफ द टाइम आप ये दुआ करते थे, क्या दुआ, या अल्लाह हमें दुनिया में भलाई अता फरमा, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन और आखिरत में भी भलाई अता फरमा, बिल आखिरती हसनतन और हमें आग के अजाब से बचा, वकीना अजाबन नार, अक्सर दुआ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हुआ करती। हमें भी चाहिए कि हम बहुत ज़्यादा कसरत से इस दुआ को करें जिस दुआ को हमारे नबी जो है कसरत से किया करते थे, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार, दुनिया की खैर इल्म व अमल के एतबार से, आखिरत की खैर जन्नत के एतबार से, जहन्नुम से नजात, आग के अजाब से नजात। तो ये बड़ी अहम दुआ है, याद रखी। इसी तरह सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 255 आयतुल कुर्सी जिसको हम कहते हैं, आयतल कुर्सी की भी बड़ी फजीलत है, याद रखिए, बहुत बहुत बहुत बहुत बहुत बहुत बहुत ज़्यादा फजीलत, इसी कोई इंतिया नहीं। मैं समझता हूँ पूरे फजाइल में रख भी नहीं पाऊंगा, मुख्तसरी रखूंगा, सब बिस्मिल्लाह के मुख्तसर का इसके मुख्तसरी रखूंगा। आयतल कुर्सी कुरान मजीद की तमाम आयतों में आला और अफजल है, आयतल कुर्सी कुरान मजीद की तमाम आयतों में आला और अफजल है, बहुत बड़ी फजीलत है। आइए सही मुस्लिम की रिवायत है, अबी बिन काब रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते और कहते हैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुझे मालूम है कि किताबुल्लाह में से तुम्हारे पास कौन सी आयत सबसे अफजल है, क्या तुम्हें मालूम है कि किताबुल्लाह में से कौन सी आयत सबसे अफजल है? तो मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह और इसके रसूल ही बेहतर जानते हैं, मुझे तो नहीं पता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोबारा फरमाया कि क्या तुझे मालूम है किताबुल्लाह में से तुम्हारे पास कौन सी आयत सबसे अफजल है? मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, या आयतुल कुर्सी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे सीने पर जो है हाथ फेरा, मतलब शाबाश देते ना, अरे माशाल्लाह, सीने पर जो हाथ फेरा और फरमाया, अबुल मंजर, ठीक है, उनकी कुनियत थी ये, तुझे इल्म मुबारक हो। तो अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, ये जो आयतुल कुर्सी है, ये आयत याद रखिए सबसे अफजल आयत है, बहुत अफजल है, बहुत फजीलत वाली आयत है, इसको हम बकसरत पढ़ने की कोशिश किया करें। इसी तरह जो है एक रिवायत में आता है, ये अबू दाऊद की रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़ा मस्जिद नबी से मुत्तसिल महाजरीन की रहायशगाह, मतलब एक जगह थी, वहाँ तशरीफ़ लाए तो एक आदमी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरान मजीद में सबसे ज़्यादा बड़ी और अजमत वाली आयत कौन सी है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, आयतल कुर्सी आपने बयान की, ये सबसे फजीलत वाली, अजमत वाली बड़ी आयत है, याद रखें। इसी तरह सोने से पहले आयतल कुर्सी पढ़ने वाले के लिए अल्लाह ताला की तरफ से एक फरिश्ता मुकर्रर किया जाता है जो चोरी, डाका और दीगर नुकसान से इसकी हिफाजत करता है। नीज़ शैतान की बुरी हरकतों, मसलन वसावेस, जादू, इसी तरह उसके आसिब जदगी और उसके खौफ से भी इंसान महफूज रहता है। इतने सारे फ़ायदे हैं। यकीनन ये रिवायत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु की बड़ी मशहूर और मारूफ रिवायत है, सही मुस्लिम में और दीगर कुतुब में आती है। मैं अब पूरी तफसीलात नहीं रखता हूँ, बस मुख्तसर आपको वाकया, चूँकि हदीस बहुत लंबी है। हुआ ये कि अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु को आपने जो ज़कात की खजूरें थी उसके ऊपर जो अपॉइंट किया, आप वहाँ थे, रात में एक शख्स आया, खजूरें चुरा रहा था, आपने पकड़ा, कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पेश करूँगा। उसने कहा कि मेरे बीवी बच्चे बड़े भूखे प्यासे थे, मैं मजबूर था इसलिए ले जा रहा हूँ, मैं कल नहीं आऊँगा। कहा ठीक है, कल नहीं आना, छोड़ दिया। सुबह हुई, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, अल्लाह के रसूल, एक शख्स आया था, खजूर चुरा रहा था, मैंने पकड़ा, फिर कहा बीवी बच्चे, मैंने छोड़ दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, आज फिर आएंगा वो? ये कहते जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दिया आज आएगा, तो मैं तो अब तैयार हो गया, आज तो नहीं छोड़ूंगा। फिर आया वो, खजूरें चुरा रहा था, आपने पकड़ा, कहा आज तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारगाह में हाजिर करूंगा, और तुमको, क्योंकि तुम खजूर चुरा रहे थे ज़कात के, कहा नहीं, मेरे बीवी बच्चे भूखे थे, ये थे वो थे, बड़ा उसने रोना रोया, उनको रहम आया, फिर छोड़ दिया। सुबह हुई, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या हुआ अबू हुरैरा तुम्हारे कैदी का, कहाँ जाया था, कहाँ कहाँ है? तो कहा आज भी छोड़ दिया मैंने उसको, लेकिन उसने कहा कल नहीं आएंगा, तो कहा आज भी आएंगा वो। ये कहते वो, अब मैंने सोच लिया आज तो इसको नहीं जाने दूंगा। फिर वो कहते मैंने रात में पूरा मुस्तैदी के साथ मैं खड़ा था, फिर वो आया, आते ही मैंने खजूर चुरा दिया, पकड़ा, कहा आज तो तुझे लेकर ही जाऊंगा, ये थर्ड टाइम है, दो टाइम तो माफ़ कर दिया। कहा ठीक है, तुम मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें एक ऐसी खैर की बात बताऊंगा जिस दुआ को तुम अगर रात पढ़ लो सोने से पहले, तो एक फरिश्ता सुबह तक तुम्हारी हिफाजत करेगा। अब चूंकि सहाबा खैर के मुतलाशी और खैर के बहुत ज़्यादा वो थे, हरीस थे, अच्छा खैर का कोई चीज़ दे रहा है रात में पढ़ने से फरिश्ता, कहा ठीक है बोलो छोड़ दूंगा। तो कहा अगर तुम आयतल कुर्सी पढ़ लो तो एक फरिश्ता तुम्हारे शैतान से सुबह तक हिफाजत करेगा। सुबह हुई, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भुरैरा, क्या हुआ कल कैदी का? कहा फिर आया था। कहा कहाँ है फिर? तो कहा छोड़ दिया। तो कहा क्या कहा? तो कहा इसलिए छोड़ दिया कि उसने मुझे एक दुआ सिखाई, और उसने कहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, क्या दुआ सिखाई? तो उसने कहा जो शख्स रात सोते वक्त आयतल कुर्सी पढ़कर सोएगा तो एक फरिश्ता सुबह तक उसकी फजर तक हिफाजत करेगा। अबू हुरैरा ये बात उसने सच कही, हालांकि वो अक्सर झूठ ही बोलता है। क्या तुम जानते हो वो कौन था जो तुम्हारे पास तीन दिन से कैद में आ रहा था, पकड़ा जा रहा था? तो कहा अल्लाह और उसके रसूल ही बेहतर जानते हैं। तो कहा वो शैतान था। कौन था? वो शैतान था, ठीक है, लेकिन उसने ये बात सच कही है, ठीक है, ये बात सच कही है, तो यहाँ भी पता चला। इसी तरह हर फर्ज नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ना जन्नत में जाने का बायस है, पता चला जिन शैतान से महफूज रहता है एक फरिश्ता हिफाजत करता है। उसी तरह एक फजीलत और आती है, हर नमाज की बात पढ़ने से क्या होता है, जन्नत में जाने का बायस होता है। हदीस के अल्फाज सुनिए आप किस तरह से, और ये इमाम नसाई ने जो अपनी किताब जो अमल अल-यौम वल-लैल के अंदर दिन और रात के अमाल के अंदर नकल किया, और वो फरमाते अबू अमामा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते और कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जिसने हर फर्ज नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ी इसके और जन्नत के दाखिल होने के दरमियान मौत के अलावा कोई रुकावट नहीं है, मर जाए तो सीधा जन्नत में जाएगा, लेकिन ये आयतल कुर्सी पढ़ना है। आयतल कुर्सी को सर पे हाथ रख के पढ़ना लफ्ज़ नहीं है। बहुत से लोग आयतल कुर्सी पढ़ते हैं لیکن ایسے ہاتھ رکھتے ہیں سر پر پیشانی، پھر ہاتھ کو زمین پہ رکھتے ہیں کبھی، یا ہاتھ کو یوں رکھتے ہیں، پتہ نہیں کیا اس کی وجہ ہے، اور پھر پڑھتے ہیں، یہ ثابت نہیں ہے، لیکن آیت الکرسی پڑھنا ثابت ہے، یاد رکھیں، ٹھیک ہے؟ یہ بڑی افضل، بڑی برکت، فضیلت، قدر اور منزلت والی آیت ہے، جس کو آیت الکرسی، سورہ بقرہ، سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 255 نمبر ہے اس کا۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ اسی طرح وہ آیت جس کی فضیلت ثابت ہے اس میں ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 285 اور 286، 285 اینڈ 286، یاد رکھیں، اس کی بڑی فضیلت ثابت ہے، بڑی فضیلت۔ ایک فضیلت اس کی تو یہ ثابت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آسمانی سفر آپ کو کرایا گیا، جس کو ہم کیا کہتے ہیں معراج، تو معراج میں آپ کو جو تحفے ملے، ان تحفوں میں سے ایک تحفہ تھا نماز 5 وقت کی، دوسرا تحفہ تھا یہ 2 آیتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدھے دی گئی بغیر فرشتوں کے، یہ 2 آیتیں وہاں ملی تھی آپ کو، کہاں؟ معراج میں، ٹھیک۔ بہرحال سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتوں کی فضیلت یاد رکھیں، رات سونے سے پہلے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھنے والا ہر آفت سے محفوظ رہتا ہے، ہر آفت سے محفوظ رہتا ہے۔ بخاری کی روایت ہے، ابو مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جس نے رات کے وقت سونے سے پہلے سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ لی وہ اس کے لیے کافی ہوں گی، وہ اس کے لیے کافی ہو جائیں گے۔ دوسری روایت میں فرمایا آپ نے، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں جادو کا اثر ختم کرنے کی زبردست تاثیر رکھتی ہے۔ اسی طرح فرمایا، جس گھر میں مسلسل 3 راتوں تک سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھی جائے، شیطان اس گھر سے جو ہے بھاگ جاتا ہے، اس کے قریب نہیں آتا ہے۔ حدیث کے الفاظ سنیے، جامع ترمذی کی روایت ہے، نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تخلیق سے 2000 سال پہلے ایک کتاب لکھی اور اس میں سے 2 آیت اتاری جس پر سورہ بقرہ ختم ہوتی ہے، اگر یہ آیت مسلسل 3 رات تک پڑھی جائے تو شیطان اس گھر کے قریب بھی نہیں بھٹکے گا۔ 3 رات تک مسلسل پڑھی جائے، ٹھیک ہے، 3 رات تک مسلسل اگر یہ آیتیں پڑھی جائے تو شیطان گھر کے قریب بھی نہیں بھٹکے گا۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کلنا آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، بہرحال پورا اس کے بعد کا سلسلہ ہے، اور اس کے بعد کی لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، یہ 286 ہے، دونوں کو پڑھا جائے تو شیطان داخل نہیں ہوتا۔ 3 راتوں تک اگر مسلسل پڑھی جائے، رات پڑھ کر سوئے تو کافی ہو جاتی ہے اس کے لیے، یاد رکھیے، اس کی حفاظت کے لیے، تمام چیزوں کے لیے۔ اسی طرح جو ہے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے جو حاجت طلب کی جائے وہ پوری ہوتی ہے، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں تلاوت کر کے جو حاجت جو اللہ سے مانگا جائے پورا ہوتا ہے۔ مسلم کی روایت ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اس کے راویوں کہتے ہیں کہ ایک روز جبرائیل علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ انہوں نے اوپر سے دروازہ کھلنے کی آواز سنی، اپنا سر اٹھایا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یہ آسمانوں کے دروازوں میں سے ایک ایسا دروازہ ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا، اس سے ایک فرشتہ نازل ہوا ہے جو آج سے پہلے زمین پر کبھی نازل نہیں ہوا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام عرض کیا ہے اور کہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 نور مبارک ہو، 2 نور مبارک ہو، یہ خوشخبری دی اس نے، ایسے دروازے سے آیا جو آج تک نہیں کھلا، سبحان اللہ، اور ایسا فرشتہ دنیا میں آیا جو آج تک نہیں آیا، تو کہا 2 نور جو ہے مبارک ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یہ نور کسی نبی کو عطا نہیں کیے گئے، یہ 2 روشنیاں کسی کو عطا نہیں کی گئی، پہلا سورۃ الفاتحہ، یہ ایک ایسا نور ہے جو سورت کسی کو نہیں ملے، اس سے پہلے کوئی نبی کسی امت کو نہیں ملی، اور دوسرا فرمایا سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں، جو شخص یہ 2 آیتیں پڑھے گا اسے اس کی مانگی ہوئی چیز ضرور دی جائیں گی۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی فضیلت ہے، یہ صرف 2 آیتوں اور سورۃ الفاتحہ کی خوشخبری دینے ایک ایسا فرشتہ اور ایک ایسے دروازے سے آیا جو اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا، صرف بولنے کے لیے آیا، مطلب یہ تو اتر چکی تھی آیتیں، صرف بتانے آیا، انفارمیشن دینے آیا، مطلب اللہ نے خالی ان 2، ایک سورہ فاتحہ اور ان 2 آیتوں کی انفارمیشن دینے، ایک فرشتہ ایسے دروازے سے آیا جو کبھی نہیں کھلا اور پہلی بار دنیا میں آیا صرف یہ بولنے کے لیے۔ دیکھیے آپ کتنی اہم چیز ہے نا، تو اس کو اپنا معمول بنا لے، اپنے اذکار میں شامل کر لے ہم لوگ یہ 2 آیتوں کو، اور جو پھر مانگا جاتا ان کے پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ وہ رد نہیں کرتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے اس کو بہت کثرت سے پڑھا کرتے تھے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں فضیلت جو ہے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 2 کی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، جامع ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما اسم اعظم ہے اللہ کے، نا جو ہم پہلے دیکھ چکے ہیں، اسم اللہ کے اسم اعظم ہیں، ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے بخاری کی روایت ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، جو کہ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 190 سے لے کر 200 تک، 190 to 200، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان آیتوں کو رات میں تہجد کے جب اٹھتے تو اٹھنے کے بعد فوراً گھر سے باہر نکلتے اور آسمان کی طرف دیکھ کر ان آیتوں کو پڑھتے، ان نفی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبہم، اور آگے چلتے جاتا ہے، سلسلہ چلتے جاتا ہے حتیٰ کہ آیت نمبر 200 تک، سورہ آل عمران کے خاتمے تک آپ اس کو پڑھتے آسمان کی طرف دیکھ کر، یاد رکھیں، ٹھیک، بخاری کی روایت ہے، یاد رکھیں، آسمان کی طرف دیکھ کر آپ ان آیتوں کو پڑھتے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اس کے راویوں کہتے ہیں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک رات سویا تھا، آپ رات تہجد کے لیے اٹھے، اٹھتے ہی آپ باہر نکلے، آسمان کی طرف دیکھا اور ان آیتوں کو آپ نے تلاوت کیا. تو اس سے بھی اس کی فضیلت پتہ چلتی ہے ان آیتوں کی، کہ ہم بھی تہجد کے لیے اٹھے تو گھر سے باہر نہ ہو سکے، چونکہ آج کل ہم فلیٹس میں رہتے ہیں، کبھی بند گھر ہوتے ہیں، تو کم از کم کھڑکی میں کھڑے ہو کے باہر آسمان کی طرف دیکھ سکتے ہیں. اللہ کے رسول باہر نکل کے آسمان کی طرف دیکھ کر ان آیتوں کو پڑھا کرتے تھے، ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس آیت کی کیا فضیلت ہے، جو کہ سورہ نمبر 21 سورہ انبیاء آیت نمبر 87 ہے، یاد رکھیں اس کی کیا فضیلت ہے. تو بہرحال یہ آیت ہم سب جانتے ہیں کب اور کس واقعے کو جو ہے بیان کرتی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مسند احمد اور جامع ترمذی کی روایتیں فرمایا اور کہا، حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے راویوں کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مچھلی والے یعنی حضرت یونس علیہ السلام کی دعا جو انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں مانگی تھی، وہ کون سی دعا تھی؟ وہ یہی دعا تھی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. آپ نے فرمایا پیٹ میں مانگی تھی، تیرے جو ہے سوا کوئی الہ نہیں، لا الہ الا انت، جس کا ترجمہ تیرے سوا کوئی الہ نہیں، تو ہر خطا سے پاک ہے، میں ظالموں میں سے ہوں، کے واسطے سے جب بھی کوئی مسلمان دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے قبول فرما لیتا. جب بھی کوئی آدمی ان جملوں کے ساتھ دعا کرتا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور پھر کوئی دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرما لیتا ہے. اس کو عام زبان میں لوگ جو ہے بہت سارے ناموں سے اس آیت کو جلالی آیت، کمالی آیت، اور پتہ نہیں کیا کیا اس کو نام دیتے ہیں، اور اس کے لیے مجلسیں سجائی جاتی ہیں نا، لوگ جمع ہوتے ہیں اور 125,000 مرتبہ اس کو لا الہ الا انت سبحانک پڑھا جاتا ہے، پھر پڑھ کر عیسال بخش دیا جاتا ہے وغیرہ. یہ تمام چیزیں ثابت نہیں. اپنی زندگی میں اپنے زبان سے الفاظ ادا کیجئے اور اللہ سے دعا کیجئے. یاد رکھیے مرنے کے بعد عیسال کرنا، ایسا بیٹھ کر ان آیتوں کو پڑھ کے مجلس سے سجانا، یہ سنت سے بہرحال ثابت نہیں. ہاں یہ ثابت ہے آیت، لیکن یہ تمام چیزیں ثابت نہیں ہیں، ٹھیک ہے. چلیے آگے بڑھتے ہیں. سورہ نمبر 57 جو کہ سورہ حدید ہے، اس کی آیت نمبر 3 کے تعلق سے آتی ہے هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. اس آیت کی فضیلت کے تعلق سے آتا ہے، ابو داؤد کی روایت ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اس کے راویوں فرماتے اور کہتے ہیں جب تو اپنے دل میں تھکاوٹ محسوس کرے تو یہ آیت تلاوت کرو هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. تو وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے، اور وہی ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. اگر یہ کوئی غم، کوئی مشکل، کوئی ڈپریشن ہو تو اس آیت کو دل میں انسان جو ہے پڑھا کرے.